bokki aduna bi yépp. Am na kaddu yoo xam ni waxoon naa ko sànq ci tànt bi ci kanamu ministre bi nga xam ni moom la fi président Abdou Diouf yónnee. Sëriñ bi Sëriñ Njaasaan gannaaw bu tuddee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafay nuyu waar yow nit ñëpp bàyyiwu ci kenn di nuyu bépp jullit bu fi teew bu góor ak bu jigéen di leen fàttali ni sànq ci daje ba ba ministère bi nga xam ne moom la fi président yebaloon ñëwee am na kaddu yu mu waxoon ci lay bëgg a jaaraat ci sa kanam. Kaddu yu ma waxoon nag mooy nekk loo xam ni li doon mbikte ci man ju rëy. Sëriñ Njaasaan nee na kaddu yooyu ñu juróon sànq mbir lu rëy rëy ci moom a juróon kaddu yooyu moo taxoon mu yëkkati ko. De xamatuma sax lu ma koy mun a waxee ndax kontaante. Sëriñ Njaasaan nee na kaddu yooyu mbir ma ko juróon su fi rëy ci biir xolam dootu xam sax lu lammiñam di wax ndax kontaante gu mësi. Ndax boo amee sa mag di sa kilifa di sa mag féete la boor mu nekk daaw mu taxaw ci sa gàmm waxte lu mu ca war a wax jëfte lu mu war a jëf loolu duñu ko mu delluwaat ren deñamaam ni dafay taxawaat loolu màgg na ci man màgg boo xam ne nii mënuma lu dul xamal ko àddina xamal ko Sénégal xamal ko l'islam xamal ko ni dañaam nekk na loo xam ne lii ndigte la mu rëy ci man ndigte la mu rëy ci lépp loo xam ne lii ak jullit la. Sëriñ Njaasaan daf ne bu la yàlla mayee mag mu sa kilifa wàcce boppam wala mu yëkkati la ca kaw yow mi rakam ba tax daaw bi mu xewlee xew-xew bii muy gàmmu Njaasaan nga teewoon ci daaw yàlla nga fi yàgg a teew wax fa kaddu yu rafet yan fa wax nee na loolu doyul ñuy ñaan yàlla ba dëggat suñ tànki daaw yow mooy nga dellu si fii toog loolu mbég la ci moom moo xam ne du mbég mu muy xuumtoo du ko wan moom kenn daf koy wax waa réew mi ñëpp maanaam nu mu leen koy waxee daf koy wax ci rajo ak télévision réew mépp janoog moom ñu xam ne moomu mbég du mu ndaw ci moom. Ba nga xamee ni yàlla àtte na mu nekkoon Dakar nag ba jóge Dakar yàlla def jëngamam loolu mu waxoon mu di ko dundal ba jaaraat fii ba léegi mi ngi toog ak man ci biir salle bi di Alhaji Abdul Aziz Dabbaa di koo xam ni ci nekk na koo xam ni ci yàlla def na ci moom mooy mu jëdda du zaman di ñu nekk tey. Sëriñ Njaasaan daf ni xam nga ne kay yàlla dogaloon na ci ñetti fan yii ñu génn sëriñ bi demoon ba Ndakaaru gontee fan yii nag guddee gont waaye gannaaw waxoon na ci lammiñam ni bis bii dana fi teew yàlla dimbale na ko ci yéeneem ak pas-pasam ba teewaat na fi nee na kon kay bu yàlla defee nag sëriñ bi toog ni ci saal bi moom it mu toog fi bokki jullit yépp teew fi tañ nee na su ko defee mbir la ci moom moo xam ne mënu koo wax waaye nee na loolu sëriñ bi mënu koo ñàkk a def ndax sëriñ bi mooy mu jëddidu zaman yi sëriñ bi jamono ji ñu nekk lu fi rappoon ci njub moo koy beesal lu fi rappoon ci mbaax moo koy beesal lu fi rappoon ci kóllare moo koy beesal. Loolu tax na nag may ñaan waa Sénégal di ñaan l'islam bi di ñaan képp koo xam ni ci yàlla def na ci yow yërmande nga jublu penku nga am yéene nga am xalaat bu rafet ñaanaleel ma ko yàlla yàlla may ko gudd fan ci sunu kanam. Sëriñ Njaasaan nee na loolu nag bi ko yàlla defee kon mu ngi sant boppam ci ca jiitu di ñaan képp ku réew mi lamb wala képp koo xam ne ci toolu l'islam ngay xëy nga dimbale ko ngeen àndandoo ñaanal sëriñ bi yàlla yàlla na ko yàlla yàggal ci suñu kanam mu yàgg ñëw féete fi mu ñu féete. Kaddu yooyu nag laa leen doon xamal waaye nag mënumaa waxtaan ci kanamam. Sëriñ Njaasaan nee na kaddu yooyu mu waxoon ci sa gu wute booba yëttee goo moom lay répété moom lay beesalaat moom lay wax waxaat ci mbooloo mi waaye nee na waxtaan ci sa kanam sax moom du lu mu mëne. Loolu rek laa doon déggal waa Sénégal. Nee na loolu la doon dégtal waa réew mi ko xamal ni nak ma ngi wax ni marahba wa sahlan wa ahlan ya san neena serigne bi mi ngi baamu wat nak ci arab bu aman ngepp wala muy tata muy teru mbokam ne la fa marhaban bikum ahlan wa sahlan manam jaasan gi dara yaat xatatu fi pour yow lepp lu fi xaton yaatal nañ ko ndax yow ña nga bayyi ci sa keur ñom ngay tek fi dara lu la yomul ci sa keur lu la jafign fi fa tabarakallahu nana sal qaliqina neena jeere jef nga sanil ko mbokk yi ay kaddu rek ñaanal leen ñu jéggal nga delu a'udhu billahi minash shaytanir rajim للسلطان العظيم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما دام العرش وسكناته والفلك وحركته ci lan la koy musulo nak modi yalla borom katan gu maggi seug bang ci tekni la hawla wala quwwata illa billah amuñu ben pexé ci moy yalla amuñu ben katan ci top yalla lu moy yalla mu bari doole mi mu pexel ñu wala mu katanal ñu seug bi neena gannaaw lolu mu ngi ñaan muccu suñu borom yermandeem barkeem mom lañu yo lambu assalamu wa rahmatu wal barakatu ya barakatu yalna ko yalla dotti ci ko serigne ndiasan ko talibi bu fu dajje ko julit ñep ko l'islam bi yep yalna ko yalla defé nonu seytal ne ko tanki yi mo dox bu reuy ci mom ñoko mom serigne ndiasan serigne bi neena dikam ji ci sa keur tay wala ci ndiasan bu mu reuy ci yow li mu reuy ya ko mom motax nit balang ko may la nga mom ñu ñëna nit balang koy may ni nga momal sa bop dang koy may jëk lamu mom te yalla may ko dang koy jox lamu momal bopam yalla may ko ko sama tank ci ndiasan rawati na ma fekk la fi ñu ñëna tankam ci ndiasan ci rawati na mu fekk la fi bokkul ak li nga mom ci man ñëna bokkul ak li nga mom ci mom lolu yalla ci bopam mo la ko mayal bopam ci sa mbokk mu ñu wax Abdul Aziz ñu ñu lolu xewal la gula yalla mayal bopam ci sa mbokum bop mu ñu Serigne Abdou Aziz ci ni toog ak yow jaare ko ci nga xamne ci mo sañton place bi te dara taxul won mu sañ ci ko lu dul leggeyal fi yalla bobu digeunte liko sabab moy ki nekkon ci rew mu sañ ci ko ci sañ ci ndiasan te dara taxul won mu sañ ci ndiasan lu moy liggeyal borom yalla boole ko ak mbokkam mu ñuy wax Seydil Hadji Malick ñu bokk wacc ci suuf si góor googu fakkoon fi yàlla da ko boole woon ak mbokkam mu ñuy wax Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhuma ñu wacc fii ñoom ñaar ci tund wi yàlla boole leen ñu nangu boole ga boole ca seen booleg bopp sanga ñooñu ñaari sang yàlla leen boole woon ñu nangu boole ga la xam ne yàlla ko boole boole ci nag seen booleg bopp buñ sabab luñ seen bopp kon nag boobu yow yaa ko moomal sabab yàlla moo la ko may ci sa mbokk nii ñu wax Abdul Aziz kon nag sëriñ bi ne loolu sëriñ ndiasaan yaa ko moomal sa bopp lu la yàlla may la jagleel la ko ci sa mbokk mii toog mu yal xaaj Abdul Aziz si yëfu jàmbaru ñu ñu la dénk pour nga jox ko borom waxtu bu ko soxla sëriñ bi ne yëfu jàmb buñ la ko dénkilee ni saa yu la ko borom laajee jox ko ko bu ko borom soxlaa jox ko ko su loolu sottee nag la nga man nga def ko ci su loolu sottee nag la nga man nga teg ko ci loolu moom mooy nuyo bu jëkk bi nee na loolu moom la nuyo bu jëkk bi lamb nuyo ñaareel bi nee na nuyoo ñaareel bi su ma nee ñoo bokk nday ku dëkk ci réew mi ak tund bi te xam lii may bëgg a wax doo ko wedd yow sëriñ bu bu la sëriñ bi nee maag yow bokk nday kur xam lu xew te dëkk ci tund bi doo weddi loolu su ma la nee ñoo bokk bàyyit ku xam diggante bay cheikh bu naama radiallahu anhu ak mbokkam cheikh alhaaji Malick doo ci am ñaari xel nee na bu la ni sama doomi bàyyi nga it kay ku xam ci gënte maam alhaaji Malick ak maam cheikh bu naama nee na doome di loolu ku dëkk ci waawan te xam di gënte sox sama yaay koddu ngam ak so mbokkam ma tegeetu da nga xam ni sama tànk yi war na ci biir ku dëkk ci waawan xam maam koddu ngam xam maam safiya radiallahu anhuma nee na du laaj tànk sëñ bi ci dëkkal lan ko waral ko xam digënté cheikh imam bu bam cheikh bu kunta ak makka ma seydul haj may door laccé ñena kepp ko xam digënté mam cheikh bu kunta radiyallahu anhu mam seydul haj may radiyallahu anhu door lacc bu sabab li yalla def ma yow mu ñu bokk loolu ba nopi bokkat jamono mak ñu dem bayyi ñu fi ñu wara taxawul liñ fi daan def ci walu yalla ak walu diine gi ak walu bokk gi kon in fokk ñun ñëpp dañu war a taxaw ci rafetal ko yàlla nañ ci yàlla dimbali nee na ba mag la jotee loolu defee ko noonu yàlla def moom mii nag du sa mbokk ngeen bokk jamono ñu bàyyi leen fi ab dénkaane boo xam ne ñee na ko war a taxawu muy dénkaane diine dénkaane sharia dénkaane bokk dénkaane wëllëre nee na kon kay loolu ngeen war ko cëpp nee na lu mu la mag yàlla na yàgg lu mu wér a di yàlla na wér nee na gis na ci yow melo yu ko jalal toptankam soox ba fekk la fa la nekk lu ci sa biir yàlla moo ko xam ak yow liñ jaasaan sëriñ bi nee lu ci sa biir yàlla ak yow yéen a ko xam am na ci sax foo xam ne yow fa la sa xam-xam yow waaye yàlla sab xam ko continue jëmm ci li mu lay jege am na jëmm sa xam-xam yem xam-xam yàlla ca continue li tax ma sawar fekk ci la liñ bi nee li ko sawar loo ci mu ñëw fekk ci la sayidina Moussa ala nabiyina wa alayhi wa ikhwatihi ma afdalu salati wa azka salam nee na yàlla nekk ci ndawal yàlla loolee mooy Moussa ak mbokkam ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak seeni bokk سنين جاته مع مولانا تبارك وتعالى قال له يا ربي من هو أحب إليك من عبادك موسى بقول يا الله ما يمام وناسا يا الله مي وحق موام موسى بكفر كتوان يا الله ما يو يا الله تنفسك بني في تنفسك بني منك يا موسى يا الله لك موسى من اتصف بهذين الوصفين اللذين يستحيلان في حضرتي من اتصف بهما من عبادي فهو أحب إلي من عبادي موسى يلا موسى بيب جام بوما دوغال سي يو nga melo wo ñaari melo yi nga xamne jombu ni ci sama pey bi man yalla neena yow la gëna bëgg ci sama mbinde bi muniko ma huma ya rabbi Moussa ne ko mo yalla yoyo melo yana muniko at-tawadu wat-tanazzul man ittasafa bihima فهو أحب إلي من عبادي ndax dafa jom ci sama pey war jaa yalla ne ko Moussa wacc toroxlu jaam bu bur gurlu ba melowo ko yaama gëna ci jaami ndax bu lolu xew ci sama pey bi wacc toroxlu man nga sa ko rek nit ki nak nak sañ la wax la la gis ci xam ko sëriñ bi ne nak nit nak sañ na jano jëm ni mom wax lam ta gis ak yow jaxam xawma kan man waye man lolu nga ma won sëriñ bi nee na moom day xamul kenn waaye yow day melo yi mu lay bëgg a takkal yooyu nga ko won laa ara fiika illa al adaba w altawadua w altanazula sëriñ bi nee na gisul ci yow lu may teggi ñu ma sëkk ak wàcc sa bopp ak toroxlu foo toll w altaxalluqa bil axlaqi al ahmadia sëriñ bi nee na daaiman wa abadan yaa ngi roy jikkoy rasulullahi di ko jikkoowoo itam wal itisafa bi awsafihi al hamidati al karima sëriñ bi nee na pour nga fekk yaa ngi jéem a sol mbubu wala yaa ngi takkaayoo yaa ngi jéem a jikkoowoo jikkoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam raaytuka layyin al janabi sëriñ bi nee na gis nga la ngay ko nooyi lépp ba mag ñeme la gone ñeme la wa waasia al atani sëriñ bi nee na gis na la itam nga yaatal sa dënn ba mu ni yàng ngay muñal ñëpp fi aqwalika wa afcalika wa muamalatika ma al xalq sëriñ bi nee na ci say wax sa jëf ak li ngay jëfanteeg bindeef yi dañ cee nooy lépp lewet doom wa ma shahidna illa bima alimna wa ma sëñ jaasaan loolu bum la jaaxal yàllaa ne wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghayri xaafizina sadaqallahu alazim kër gi kër Seydou El Hadj Mali ga ci yaawan kër Baye Serigne Diassane bi nee daal yëf yi dafa ko ñaar benn la kër gii mu toog kër maam Seydou El Hadj Mali la kër gii ci tuwaawan kër maam bu Kunta ci rafetal Serigne bi dafa ne ci rafetal ci loolu nga wax te xam ne moom la mag ji doon doxal loolu nga wax te mag ji daan ko doxal te mu rafet lool te neex yàlla te mu rafet lool di lu neex yàlla Seydou El Hadj Mali bi Seydou Abou Bakar suñu kilifa suñu yaakaar suñu lépp mu nekk ci bàyyi ma laaj moor xujja nee na maam El Hadj Mali radiallahu anhu nee na bi bàyyi Seydou Abou Bakar mu bari xam-xam moo ma lee te bari càmm te bari teggi bu suñu kilifa bi yàlla defee bàyyam bu ndaw boobu rek ci bàyyam bu ñuy wax maam moor xujja radiallahu anhu yor ko fii ci dëkk bi yor kër yoro dafa wax ne nañu nuy si bàyyam Serigne Diatta. Maam si Alhaji Malick dafa ne Alhaji Morokhou Dieng na yebal si nga bu ba kër mu ñëw fii ci Njaasaan ñun si bàyyam. Baarakallahu Serigne Diatta kër ñëw fii. Parce que baarakallahu Serigne Babacar ñëw Njaasaan. La ko bàyyi Serigne Njaasaan jur jur jur mu wàcce ko wàcce waaye wàcce woo xam ne bu rëy la. La ko bàyyi Serigne Njaasaan jur jur jur jur fonk si Alhaji Malick sax na ko koo wàcce wàcce waayu bàyyam. Ak bi nga xam ne Seydou El Hadj Malick ci boppam. Ak nag yoon mi nga xam ne maam Seydou El Hadj Malick radiallahu anhu ci boppam. Ñaar fab suñ fab suñu rëkk. Moo fab seen rëkk. Mu di El Hadj Sidi Ali yenn yàlla dolli leeram. Muy bàyyi El Hadj Sidi Ali Kunta yenn yàlla dolli leeram. Sama yaay Khadij Jumel rahmatullahi alayha. Nee na maam Khadij Jumel yenn yàlla dolli yërmandeem. Yëkkati El Hadj Sidi Ali radiallahu anhu. Serigne Njaasaan yëkkati maanaam maam Khadij Jumel yëkkati Sidi Ali Kunta radiallahu anhu. Jëbbal ko Seydou El Hadj Malick. Jëbbal ko maam Seydou El Hadj Malick. Seydou El Hadj Malick sab al Hadji Sidi Ali ak man toog ñu ci loxol Hadji Mouhamadou Ladi Touré yàlla nañ ko yàlla fayal. Seydou El Hadj Malick dal di fab góor googu la bëliku Serigne bi jëbbal Baye Hadji Touré radiallahu anhu. Ñu bokk daara. Mu bëkk Sidi Ali daara. Seydou El Hadj Malick di wax Serigne Hadji ne ko kii na ma ko taxawul fa kenn talaayal kattan. Seydou El Hadj Malick teg seen Serigne Hadji Sidi Ali ñu ne ma ko di taxawal defal ma ci sa kenn talaayal kattan. Da nga ko jiital sax door ci teg ab bi. Lépp loo koy defal sax dee ko ci jiital door ci teg ab bi sama moom. Yow bi kollëre it lu yàgg la. Mu ne boobu wàll ci kollëre yàgg la. daanaa fi ñëw di fi fekk ci suñu mag di ñu doon waxtaane léegi ci oto bi. nee na daan na ñëw gaa Njaasaan moom mii di fi fekk magam joo xam ne doon na waxtaane mbiram léegi ci oto bi bi ñuy ñëw. muy Serigne Sidi Lamine. muy Sidi Lamine Kunta. fekkewu ma jamono Serigne Bekkaay ak Serigne Abdourahman. nee na moom mii na fekkewul jamono Cheikh Bekkaay Cheikh Abdourahman radiallahu anhuma. waaye Cheikh Mouhamadou Amine. waaye Cheikh Mouhamadou Amine. Alhaji Mouhamad Kunta. Alhaji Mouhamad Kunta. Sidi Yahya Kunta. Sidi Yahya Kunta. suñu la magee it yéen a bokk wàccu ay ci man na ma daan def ci ñoom ci nangu kilifteef dama koy def ci yow. nee na suñu la magee ñoom ñooñu ak moom mi itam dafa lay wàcce wàccu waayu ñooñee ba cër kilifteef ba mu joxoon ñooñee daf la koy jox. jox la suñu cëru bàyyi boobu ndegam li ma woote dëgg la ci nee na li mu woote yi moom mii incha allah dëgg la de bu dee dëgg it daf lay jox cëru bàyyam boobu wala ci réew mi. rawatina nag cofeel gi nekk sama diggante ak yow. rawatina nag cofeel bi nga xam ne moom la yàlla def seen diggante yéen ñaar. jóg gi. nee na jóg gi. war na ci man ci képp koo xam ne kii wóor na ma ne yaa ngi fi nekk rasulullah. nee na war na ci moom ci képp ku fi nekk rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu di la jógal. ñu delloo ko ca wax ji Hassan Moussa bi di waxoon rasulullah. nee na mu di ko delloo ca wax ji nga xam ne Hassan Moussa bi waxoon na ko ca xaqu rasulullah. aqulu wa zal qiyaamu ilayka fardun wa tarkul fardu anna yastaqimu ayumkinu man lahu aqlun rajihun wa maarifatum yaraaka wala yaqumu Abdoulaziz am seen yaasan kenn du ci wax dara. sëriñna sallallahu alayhi wa sallam ci wàcce boppam ci bañ a def boppam mu ne dara moom daf daan tere ku ko ku jub nga ne bërëb di ko màggal waaye Hassanu Moussa bi boobu ne ko man day dama jóg soo ko tere it ma def ko de ndax yow nga ne tëll ma ne bërëb loolu farata la ci jullit bu baree bu bàyyee farata nag xawma nu mu tudd ci léegi. ndax toll li jënd ko mooy yow rasulullah ndax war na ci benn borom xel mu sell mu séen la ci dina bërëb wuti la. kon nag sama tànk yi maa ngi ñu baax ñi ma àndal te ñu bokk wàccuwaay ci dëkk kër gi yàlla na ko yàlla teg ci yooyu tam. maanaam loolu kër bi nag tegoon na ca ni Abdoulaye Sall Njaasaan comme ku ne xam ne lu yàlla la nee na kon moo ñu baax ñu mu àndal ñëpp tañ ñu ngi fii ci Njaasaan toog ak yow te di ñaan yàlla. ndax nekk naa fi ñu war a nekk. mooy yéen mbooloo mi sëriñ baa ngi leen di laaj. mu nag fii waru génne. seeti na ku ma waru seeti la. mu ne mu sëñ bi nee ndax moom dafa seeti ku mu waru la seeti. ndax man bëgguma li yàlla digle ci yoonu bokk maam ko. mooy yéen nee na moom ndax bëggul li yàlla digle ci ku jokk bokk maam ko. wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama ngeen xamit ne إن الله كان عليكم رقيبا وعنه صلى الله عليه وسلم صلوا أرحامكم ولو بسلام way itam dikk na ci hadithul qudsi nee na hadithul qudsi wax nañ ko ni mooy lu yàlla wax dugal alquran yàlla yoon yi ma jóg yàlla nga ko dugal foofu te ñi nee na yàlla yoon yi fi ma ngi wax yàlla nag bàyyi nañu te ñi nee yàlla yoon yi ma jóg yàlla nga ko dugal ci hadithul qudsi bëre may bëgg a def ak fépp fu waay bàyyi koo yàlla na duñ ci yàlla dugal ak fépp fu waay bàyyi koo di wuti lu baax yàlla na yàlla dugal foofu lamma xalaqa allahu arrahima wa araada inzaalaha bakati arrahim فسئلت عما يبكيه فقالت خوف القطيعة فقال لها الرب سبحانه وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت له الرحيم بلى يا ربي فقال لها انزلي فلك ذلك نينا بيال بنديك بكو فسكو ينيني تسل السن تسوفنا bokk dafa xaati cëg gën jàkkoo yu baatam nag yàlla na ko moo bokk looy jooy mu ne ko bind nga ma ba noppi dama ragal nag fii nga may sànni boo ma fi sànnee daañ ma dog ëllëg yàlla na ko moo bokk xanaa doo kontaan si bu ma la wàccee itam képp ku la dog ma dog ko ila yowmil qiyamati képp ku la jokk ma jokk ko ila yowmil qiyamati ndax loolu du la kontaan loo bokk ne ko kontaan naa mu ne ko wàccal am nga ko kon nag sëriñ bi ñëw bi bu mu rëy ci yow sëriñ njaasaan sëriñ bi ne kontaan ko bi bu mu rëy ci yow su ma la ziyaara wala nga ziyaara ma yëpp yow ci yow lay dellu nee na bu la ziyaara la ca yëpp ci ngëréel boo ko ziyaaraa la cay ngëréel ngëréel li ci yow rek lay dellu qaalu yazuruka ahmadun wa tazuruhu qultu alfadailu la tujaawizu manzila in zaarani fali fadlihi aw surtuhu falfadlu fi lxaalayni la nee na moom la wax ci arab bi noonu ne man day suma sëñ njaasaan ziyaara baax na bu ma ko ziyaara baax na waaye nag mbir ku ko jëkkee rek wala mbir képp koo xam ne kii rek sa xol xalaat na ko yow ngëneel la ci yow rek lay dellu mbir mii nga xam ne yàlla moo ko mujjal ci sa loxo yal na ci yàgg lool lool lool lool mii yàlla mujjal ci sa loxo te mooy sa taxawaay ci njaasaan gii yal na ko yàlla yàggal lool la dale ci suñu baay bu baax boobu ak suñu mag yi fi jaar képp ku ne kuumu ci doon la doon sa yéene ci tariqa bii nga xam ne ci nga jiitu ak dëkk bii te matul woon yal na ko yàlla mottale ci yow mi ne la ko dale ca baayam bi fàkk dëkk bii ak sama yi fi jaar yëpp ba yëpp ci fii ñoo ñee nga xam ne ku dem bàyyi nga mébatu wala bàyyi nga yéene di yeggul ñoo ñee ñëpp seen mébat yi jotul woon yegg ak seeni yéene nee na yal na ko yàlla mottale ci yow mii ñun ñëpp ñu fekk ba fawdu am waaye ba mu yàgg su neexee yàlla mën naa sëriñ bi ne dëkk ci àdduna nekk ci ba fawdu am yàlla deful loolu waaye nag bu neexee yàlla mu bàyyi ci jàmbam yàgg loolu jamono bii ñu nekk di ci dund am na koo xam ne kii mu ngi ci tee ñeenti téeméeri at mu ne ak lu tax jamono jii ñuy dund am na mbindeef mu ñu ci yàlla woon boppam may na ko dund na ñeenti téeméeri at ak nangam te mi ngi dund ba tey ka nga xam ne kii mooy sataatam wala ko ca gën a tuuti nee na kañ sataatu waa jooju borom kon wu dudd woowu wala ko gën a tuuti ci njabootam war na weesu juróom-ñeent fukki at léegi kookee war na dund juróom-ñeent fukki at kon nag su neexee yàlla mën na yàgg kon su neexee yàlla mën na fee bàyyi jaam ba mu yàgg yàlla na yàgg lool te yàlla dugal ci sànqam nekk fi yàlla na yàgg lool te yàlla dugal ci loxo ndimbalam loxol ndimbalam ak wattoom ak wattoom ak sàmmam ak sàmmam te fan yi yàgg lool fan yi nag yàgg lool lool jihaatu sitti lu ci mën a jóge te mën a lor jëm ci si yow yàlla na ko yàlla jël yenn juróom-benni wàll yi peeg doomu aadama kanamam gannaawam ndeyjooram càmmoñam koowam suufam lu ci mën a porox ndollu lor doomu aadama yàlla na la yàlla musal ci loolee mbooleem jullit bu fi wàcc tey sa yaakaar yàlla na ko yàlla def sëñ bi ne mbooleem jullit bu wàcc njaasaan tey yàlla bu yàlla taf sa yaakaar yàlla na fi yàlla def barke boo xam ne dana lamb adduna bi yëpp sëñ bi ne yàlla na fi yàlla tuur barke boo xam ne day lamb adduna yëpp ak wér akub wér na defal suñu kilifay adduna sutura defal suñu kilifay diine sutura sëñ bi nee na mu ngi ñaanaale ñaan gu lamb ñëpp nag mbolam kilifa yi diini yi yalna len yalla lambu malanam sutura mbolam kilifa yi aduna yi yalna len yalla lambu malanam sutura te tamtu bi yalna fi yag samp lol lol lol tamtu bi nga tamtu julit yi dajje bi yalna fi yag samp lol ñu gëre nit suñu doom ñi nga xamne fa tabarakallahu ahsanul khaliqin allahumma la adur ñu nga la teg fa ñu tegoon suñu bay cheikh bu kunta rabiallahu ñu ngi gërëm doomam ñi nga xam ne itam fa tabarakallahu ñoom ñëpp kenn deful ñi nga la teg fa ñu tegoon sa tigi fa rabiallahu anhu dhukuran wa inasan sigaran wa kibaran boo ñeeg jigéen ñi nag ndaw ñeeg mag ñi ngi leen di ñaanal loolu taalube yi yàlla bu leen kenn ëppale fii taalube yi di nekk lépp ndaw leen di ñaanal seen kër wàcc kër bi yàlla bu leen di kenn ëppale ci seen wàllu yàlla ak seen wàllu adduna di seen wàllu yàlla yéen ñi wut seen wàllu adduna suñu doom yi it taxawaay bu rafet bi ñu taxaw ci jàppale la ci wàllu tariqa bi nga nekk ak wàllu diine ji ak bokk bi yalna leen yalna yàlla guddal seen fan bu baax a baax a baax yéen ak doomam yi jàppale la ci wàllu sa taxawaay ci diine ji sa taxawaay ci tariqa pour bi bi sa di wàll ci kollëre gi ñooñu yalna leen yàlla sutural yow yàlla yow rasulullahi kër gi sa kër mbaa ngi jabu nag nee na yow yàlla yow rasulullahi kër gi jëf kër te ñaari yëf rek am te ñaari yëf rek am ki soxla yàlla ki soxla woo yàlla yàlla ko fi am yàlla ko fi am ki soxla adduna ki soxla woo adduna yàlla ko fi am yàlla ko fi am ki jaaxle dikk fi ki jaaxle dikk fi yàlla tegi ko yàlla jaaxleem tegi ki wër a di ñëw ki wër a di ñëw yàlla wër yàlla wër ki bëgg teranga adduna ki bëgg teranga adduna ki fi ñëwee yàlla ko fi am yàlla ko fi am te am ko te yóbbu ko te yàlla wattul ko ko te yàlla wattul ko ko nag mbooleem mbokki taalu bi gale maale fépp xam naa ne mën ma tudd yëpp waaye xam naa ne ñëpp a ngi fi te mi nee na mbooleem mbokki taalu bi dama dali ca maali fépp yi mënu tudd ñëpp waaye teelewu mu xam ne ñëpp a ngi fi ñu ngi leen di sant ci ñëw bi ñu ngi leen di sant ci ñëw gi ñu ñëw jaasaar képp képp koo xam ne jóge nga fi ñibbi yàlla nga yëg ci sa bopp ci wàllu yàlla loo xam ne nekk ci woon ñu ngi leen képp ku fi jóge ci jaasaar dàmmu ba ñibbi yàlla nga yëg ci sa bopp ak dooleeku ci wàllu yàlla loo xam ne moo fi nekk ci woon wala nga yëg ci sa bopp am manqué goo xam ne bi amoon nga ko waaye rëcc na la ci wàllu yàlla yàlla delloo ci wala nga dem bay yàlla may la li la rëccoon ci wàllu yàlla lépp ba manqué la yàlla delloo ci ko ci yow suulee sa waddu wàllu adduna it noonu bu dee wàllu adduna it suñ baa ngay ñaanal loolu ñu gërëm gouvernement bi di leen gërëm ci limbal yi nga xam ne wax nga ko dale ci président ba ci délégation bi fi ñëwoon sànq ñu nee na mu ngi baamu waat nag ngërëmam ci nguur gi maanaam ci ndimbal yi nga xam ne yëpp yebal si nañ ko fi ba ci min kër gi fi yebaloon ci ngoon mu ñëw di la jàppale ci bopp ak gouverneur région bi ak gouverneur bi nekk ci bopp région ak suñu commandant ak préfet bii ci Diaw ak suñu suñu gendarme yi fi nekk nee na ak bokki gendarme yi fi nekk yëpp jàppale leen ci sécurité mbooloo mi ñu leen di gërëm ak commissaire ak commissaire dëkk bi ak mbooleem kilifa yi fi daje woon tey te di nekk ci bopp nit ñi ci wàllu lislam ak kilifa yi fi daje woon tey yëpp te ñu kilifa yi nekk ci bopp lislam bi di ca boole suñu doom alxaaj mouhamad moustapha siise nee na di ci boole doomam alxaaj mouhamad moustapha siise pir ak képp ku sëkkee ci maam cheikh mouhtar ikunti ak képp ku sëkkoo ci kër maam cheikh mouhtar ikunti radiallahu anhu yàlla leen yàlla fay yàlla leen yàlla fay te guddal fan yi te guddal fan yi saafara jàngoro yi saafara jàngoro yi te guddal fan yi bu baax te guddal fan yi bu baax mu sañ ñu ci gàtt fan mu sañ ñu ci gàtt fan doo mbetteel doo mbetteel taxawu xol taxawu xol te bare àll te bare àll dee àll dee àll ak accident ak accident mbooleem feebar yi wér mbooleem feebar yi wér ak yi di wér ak yi di wér yéen ca xam yéen ca xam ak yéen ca xamul ak yéen ca xamul yàlla ñu ca yàlla musal yàlla ñu ca yàlla boole musal ak suñu njaboot ak jullit yëpp ak seen njaboot njaboot ak jullit yëpp ak seen njaboot ñu ne ko natt yàlla na leen yàlla saafar ak sa du yàlla na leen saafar te de ñu delluwaat ci wér ñu delluwaat ci wér ñu ngi gërëm waa rajo bi di gërëm waa rajo bi itam di sant ñëpp di sant ñëpp sëriñ bi ñu ngi lay ziara bu baax di la sa sama mag bu sa magal du ne ñu lay ziara bu baax yéen mbokk yi nag yéen mbokk yi fi dajal azurukum ziyarata axin li ixwani mi ngi leen di ziara ziara mbokk aki bokkam yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla nangu yàlla na yàlla fóot bàkkaar yi yëpp yàlla na yàlla yalla ko sun bakkar yeb suñu digënté mom suñu digënté yeb mom yeneen haqi jaamuri ci suñu lopp yeneen haqi jaamuri lu tekk suñu moromu jaami nak yalla nañu yalla wootu ku mu doon ci ñun fay ko yalla nañu yalla wootu ku mu mën ci doon ci ñun fayal la dem du ñak way yalla yeex dem du ñak way yalla yeex lu tuli moon yalla sepp ci limon yalla def ci walu aduna ak walu diine ci walu aduna ak walu diine lu lendamon yalla leer lu lendamon yalla leer lu damon yalla jang damon yalla jang lu tilimon yalla set tilimon yalla set lu matul won yalla mat lu matul won lu manki won yalla mat bi jahi aqrab wa afdal wa ahab khalqihi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mo gëna jëgë yalla bon yalla gëna sëpp ci minde bi mom la yalla gëna faal ci minde bi mom rek tax yalla bind minde bi salamu alaykum lu mu mel ren mu suñe mel mukk neena ni mu mel ren mu su ko mel mukk te lolu te neena lolu moko fi jihon gaw neena ya ko fi jihon gaw tol ba nak ñorna neena tol ba lu jihon daw ñorna ren li nga xamni señu bi nga fi ñewon daw neena señu bi nga fi ñewon daw limu def ci ñuw ren bi neena limu def ci ñuw ren bi boko xamone neena boko xamone di nga xamni jinga fi lo xamni ni wallahi kon nga xamni jinga fi lo xamni ni yalla nako yalla ñoral bu baaxa baax mom ngay yalla ñoral nako sax way yalla nako dolle ñoral du ñu wax dara ronat serigne jassane neena sax du wax dara ndax li nga luma wara wax yep waxal nga mom ndax neena mom luma warona wa waxal nga ko ko waye nak nangulay sante ni delu dina sante sante yalla